topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. 538 Nieuws. 8 uur. Minister Stientje van Veldhoven begrijpt het ongeduld van de Tweede Kamer, die snel maatregelen wil voor een lagere energierekening. Zij wil ook haast maken, maar zegt dat het kabinet nog even de tijd nodig heeft om goed na te denken. De verwachting is wel dat er deze maand nog meer over bekend wordt. In het zuidwesten van Den Haag wordt al maanden brand gesticht en dat zorgt natuurlijk voor veel onrust in de buurt. Maar het is waarschijnlijk afgelopen nu, want de politie heeft een verdachte opgepakt. Hij sloeg deze week weer toe bij een ondergrondse vuilcontainer en de rook kwam er nog uit toen hij betrapt werd. Het systeem dat het Nederlandse spoor beveiligt moet sneller worden vervangen dan gedacht, zegt de staatssecretaris. Die zegt er ook meteen bij dat er miljarden extra nodig zijn om het allemaal op te lappen. Er werd gedacht dat alles pas over zo'n 25 jaar vervangen moest worden, maar nu blijkt dat het over 10 jaar al oud is. En scheidsrechter Danny Makkerli gaat naar het WK. Hij is zo trots als een pauw dat hij er voor de derde keer bij mag zijn. Het is het allerhoogste dat je kunt bereiken als scheidsrechter, zegt hij. Makkerli heeft veel ervaring. Zo floot hij op het WK van 2022 de wedstrijden Spanje-Duitsland en Polen-Argentinië. In het zuidoosten kan vanavond een bui vallen en het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 7. Morgen maximaal 15 graden. Het is dan droog en er is geregeld zon. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het wordt veel rustig. Langzaamaan 4 vertragingen nog. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A1 richting de Duitse grens door de controles. 7 minuten. Datzelfde geldt op de A12 richting de grens. 16 minuten. En datzelfde geldt ook op de A76 richting de Duitse grens. 7 minuutjes door de controles. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Hengelo. Hectometerpaal 139,9. A2 Den Bosch-Eindhoven 158,0. En verderop de A2 Amsterdam-Utrecht 53,0. A7 Amsterdam-Den Oever 21,9. En verderop de A7 andere kant op eigenlijk Den Oever Amsterdam 35,9. A9 Amstelveen-Haarlem 28,9. En de A15 Ochten-Nijmegen 140,8. A16 Dordrecht-Breda 54,2. En de A37 Duitse grens Hogeveen 24,2. Plaatsen we nu op de rem op de A58 tussen Goes en Vlissingen 167,0. Lekker! Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost, Autotaalglas. Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Alle 40 liter Fluorella potgrond en tuinaarde nu 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. En het bijzondere verhaal over vertraging op een vliegveld in Japan hoor je over 7 minuten. Radio 538. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful.

vertraging, zeg hij. 538. Floris Molenaar. Heb je dat wel eens gehad? Dat je op het vliegveld zit, klaar om te gaan vliegen, terug van vakantie bijvoorbeeld, en dat je dan ineens op die borden ziet staan dat je vlucht uren vertraging heeft. Ik heb zelfs een keer gehad met Ryanair, gewoon dat mijn hele vliegtuig niet ging. Gewoon, ja, zie maar hoe je thuis komt. Dan zijn we met de bus teruggereden vanuit Praag. Dat is op zich prima te doen hoor, met de bus vanuit Praag. Dat kun je misschien nog wel beter doen. Maar goed, het is wel vervelend als je had verwacht dat je eerder thuis was. Dat je dan eens met de bus moet. Dat is vervelend. Ik las een verhaal over een vliegveld in Japan. Daar werd het vliegverkeer ook echt uren stilgelegd. Helemaal niks. Gewoon uren vertraging. Wat was er nou aan de hand? Ja, je verwacht het niet, maar er liep een beer op de startbaan. Zo'n grote zwarte beer liep op de startbaan. Die moest dus eerst even gevangen worden. Maar ja, dat bleek lastiger dan gedacht. Die deed een soort tikkertje op die startbaan met de mensen die hem gingen vangen. En dat heeft dus uren geduurd. Ja, het lekker is dat. Dan zit je helemaal klaar op dat vliegveld om lekker naar huis te vliegen. Heb je vertraging? Omdat de piloot beren op de weg ziet. Radio 538. Another N54 Ultra. Talk to you. Take you higher, show you love. It's the place of fire, but for both of us. Except for what I'm fine for, can't get enough.

She said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too, I got them too. You ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too, you know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like lovers do. For a night or two, oh, yeah. And sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. McRae, What I Want. Hardlopen is leuk. De avond van 538. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb toch moeite met dat oprecht uitspreken. Hardlopen is leuk. Ja, sinds kort doe ik regelmatig even een rondje rennen. 10 kilometer. Gaat best prima qua tempo. Ik heb vroeger hoge hockey, dus ik heb nog wel een redelijke basisconditie. Maar het is ook niet echt dat ik aan het genieten ben of zo tijdens dat hardlopen. Vooral pijn aan mijn poten. Buiten adem op een gegeven moment. Ja. Ik vind het niet echt, ja, het is niet, ik vind het geen lolletje of zo. Voor wie dat hardlopen dus wel leuk is, dat is voor een groep hardlopers die meededen aan een onderzoek in Amerika, Colorado, de universiteit. Ik las dat vandaag. Die mensen die werden getest op hoe het hardlopen ging nadat ze cannabis hadden gebruikt. He, dat zit ze maar in een blootje. Wat bleek nou? Het is niet echt een. Het is niet, geen doping of zo. Hardlopen gaat niet per se beter als je cannabis hebt gebruikt. Het gaat ook niet heel veel slechter. Het voelde wel een stuk zwaarder voor die groep hardlopers. Maar belangrijker nog, dat was eigenlijk het belangrijkste. Het hardlopen was een stuk leuker. Dus dat hele stuk rennen, dat was helemaal. Ja, dat was eigenlijk heel chill. Moest je zeggen, het is natuurlijk. Ja, ik hou niet van cannabis. Dus het zou mij niet helpen. Maar ik kan me voorstellen, het is op een gegeven moment geen rennen meer. Dan is het gewoon weer zweven. Jouw hits hoor je op 538. Verder Le Grand. One, two, step. 538. Don't stop. Everybody get on the floor. Crank the party up. We about to get it on. I see you. Two step. I love it when you. Two step. Everybody. Two step. We about to get it on. Everybody. ready. One, two, step. We about to get it on. Body bij 538. Zometeen vanaf 9 uur weer een nieuwe 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva. Dus al leuk, ik zat gisteren te luisteren naar ze. Het ging gisteren over souvenirs op vakantie. Weet je wat ik nooit begrijp? Waarom ze altijd hetzelfde verkopen? Wij waren in Thailand. En het eerste winkeltje waar ik binnenkwam, dacht ik zo... Nou leuk, een olifant en een boeddha. En daar hebben ze een nasbak van gemaakt. En weet ik het wat allemaal. Ja. Dat is leuk. En het volgende winkeltje dacht ik... Hé, een boeddha en een olifant. Ja. En daar hebben ze een nasbak van gemaakt. Het is ook, maar je en de volgende winkel dacht ik... een boeddha, een olifant. En wat leuk, daar hebben ze een nasbak van gemaakt. En de volgende winkel dacht ik... Een olifant, ja, een boeddha. Het beeld is duidelijk, Dylan. Daar hebben ze een nasbak van gemaakt. Maar dit is echt wat er gebeurt. Zometeen, nieuwe avondshow. Bas, Dylan en Eva. En een olifant. En Bas en Dylan en een Eva en een olifant. Radio 538.

een mooi nummer, zeg hij. De nieuwe Bruno Mars, Risk It All, bij 538. En zometeen een nieuwe 538-avondshow, Bas en Dylan! Ik ben eens even aan het kijken, Dylan. Ja. Ook als je nu aan het luisteren bent, misschien leuk om eventjes voor jezelf de balans op te maken van deze donderdag 9 april. Voor mij is het 2802. 2802? Ja, ik heb op moment op je telefoon, misschien heb je dat ook als je nu dit hoort, dat je denkt, oké, even op mijn telefoon, zo'n stappenteller. Ja. 2802 heb ik er. En jij? Ik, er klopt geen pannenkoek van, maar ik heb er 30.883. Nou ja, jij hebt vandaag 30 kilometer gelopen. Ja, klopt, maar dat is geen 30.000, dat zijn er wel 40.000. Dus ik weet niet wat die mis is gegaan. Heb je af en toe een stapje overgeslagen? Ja, een stukje met de fiets ben ik nog geweest. Nee. Dan heb je een triathlon gedaan. Nee, ik zit even te kijken. Ik heb het ook meteen eventjes aan ChatGPT gevraagd. Oh. 36.000 tot 45.000 stappen. Op een zak van, joh. Nee, ik heb er bijna 31.000, okay. Maar dat is ook veel, hè? Dat is ook veel. Ik wil even het contrast duidelijk maken. Ja. Hoe dat allemaal geweest is voor je, dat hoor je zo meteen. In de avondshow. Ja. Maar jullie gaan ook wat anders. Ik zag allemaal op de redactie, ik zag allemaal pakketjes liggen. Het is ongelooflijk. Bas vertelde, afgelopen weekend had hij bij de tankstellen in Duitsland... Ja. Een automaat gezien die van die verloren pakketjes erin had zitten. Kan je voor €5 gooi je er dan in, dan komt er gewoon een pakketje uit. En dan kan van alles inzetten. Maar van wie was dat pakketje dan? Het zijn wel verloren pakketjes. Gewoon die... Ze zijn nooit aangekomen. Ze zijn allemaal retour en weer retour en weer retour en weer retour. En dan komen ze wel ergens in een depot en dan worden ze voor goedkoop op de kop getikt. Ja. Op basis van kilogram, zeg maar. Ja. En dan komen ze van die automaten terecht. Alleen ja, Bas zei ja, ik wilde het zo graag doen. Alleen die automaat was out of order. Dus die deed het niet. Nou, toen zeiden wij van joh, dan gaan we toch wat mysteryboxen kopen. Ja. Nou, we hebben nu op de redactie voor 5 kilo aan mysteryboxen. Het zijn allemaal pakketten helemaal vol met postzegels, adressen doorgekruist en weet ik wat allemaal. En we gaan ze zo meteen openmaken. En we hebben ook nog wel een mysterybox voor een luisteraar. Maar dat kan je gewoon gratis krijgen, dat soort dingen. Nou, nee, niet, ja, niet gratis. We hebben ervoor betaald. Maar je kunt dus voor een schijntje kun je ineens iets heel moois krijgen, wat heel veel waard was. Het is wel een standaard bedrag. Ik heb wel eens gehoord dat er ook heel veel mensen op de markt zijn die van die kraampjes hebben. Die dan verloren pakketjes. Ik heb het Monica Geuze wel eens zien doen en weet ik wat allemaal. Dat is schitterend. En die pakketjes komen wel uit het buitenland, heb ik vernomen. Want in Nederland mag je het niet meer doen. Als je weet ik veel, bij PostNL of DHL werkt, mag je die pakketjes niet meer achterover drukken. Ja. Dus ja, het zijn waarschijnlijk pakketjes uit Frankrijk, Spanje, Italië, wat dan ook. Goed, ja, en wat er zo meteen in zit, ja, dat gaan we horen. Zometeen een nieuwe 538-avondshow. Bas, Dylan en Eva en de grote unboxing. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open Arlink, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt. Om voor de Ajax-vrouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Deze zaterdag heb je zonnebrand nodig. Deze zaterdag heb je zonnebrand nodig. Je krijgt het gevoel dat je op het strand staat. Met House van Vintage Culture, Hot Since 82 en Another. En de avond wordt al helemaal zonnig afgesloten, want we hebben Kygo te gast in de hotmix. Deze zaterdag heb je zonnebrand nodig. 538 Dance Department by Armin van Buuren. Zaterdag vanaf 9 uur op 538. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. Let's go! Met de